tego co pan premier mówi, co najmniej miliard, to jest na zabytki, bo zabytki były szalenie zaniedbane w Polsce. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Poszło zgodnie z planem. Iga Świątek bez straty set awansowała do drugiej rundy turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Do 4:03 w nieco ponad półtorej godziny pokonała Niginę Abduraimową z Uzbekistanu. Jej kolejną rywalką będzie lepsza z pojedynku Amerykanki Claire Liu z Chinką Yue Yuan. Z turniejem pożegnała się już tymczasem w pierwszej rundzie startująca z dziką kartą 17-letnia Weronika Ewald. 2-6 i 2-6 uległa Słowaczce Rebece Szramkowej. Teraz pływanie i Mistrzostwa Świata w Fukuoce w Japonii. Ksawery Maciuk zajął szóste miejsce w finale 100 metrów grzbietem z czasem 52 sekundy i 92 setne. Krótko przed metą nasz pływak znajdował się na pozycji medalowej. Prawie się udało, zabrakło tam 10 metrów do szczęścia. No i co? No i pracujemy dalej. Jest to niesamowity prognostyk na 50. Nie mogę się tego doczekać. Jeszcze jutro będę mógł spróbować poprawić ten wynik, bo mamy sztafetę zmienną, mix. No i co? No i lecimy dalej. Mówił 18-letni Ksawery Maciuk. Tylko rok starszy Krzysztof Chmielewski z trzecim czasem awansował dziś do finału 200 metrów delfinem. Dodajmy jeszcze, że setkę grzbietem wygrał Amerykanin Ryan Murphy. Wracamy do kraju. Trener piłkarzy Legii Warszawa Kosta Runiajc przedłużył kontrakt z wicemistrzami Polski aż do 30 czerwca 2026 roku. Pracę przy Łazienkowskiej zaczął przed rokiem i zdążył wywalczyć poza wicemistrzostwem Puchar i Superpuchar Polski. Z kolei mistrz kraju Raków Częstochowa właśnie pozyskał nowego gracza. To Serb Srdjan Plavšić. Jest pomocnikiem. Pod Jasną Górę przenosi się formalnie ze Slavii Praga. Miniony sezon spędził jednak w innej ekipie czeskiej ekstraklasy Baniku Ostrawa, gdzie rozegrał 24 spotkania i zdobył 5 bramek. A w nocy opady deszczu na południu kraju i tam także burze. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Na południowym wschodzie także z burzami. Na południu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wieczorem w Tatrach możliwe deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie głównie od 18 do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Wielcy pianiści na festiwalu Chopin i jego Europa. Iwo Pogorelić, Piotr Anderszewski, Dank Tyson, Bruce Liu, Benjamin Grovenor, Vadim Kolodenko, Eric Liu, Kate Liu, Aleksiej Lubimow, Christian Bezoidenhout, Lukas Wondraczek, Aleksandra Świgut. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. A dobry wieczór panu i pani. I cały czas audycja w tonacji trójki. Ja cały czas nazywam się Marek Wiernik. Ile 10 minut jest po godzinie 21? No to przez 50 minut punkowo, bojowo i rock'n'rollowo. Czy ktoś z państwa kojarzy taką nazwę Foxborough Hot Tubes? No ja kojarzę, bo pod tym szyldem swojego czasu ukryli się muzycy zespołu Green Day. No i taką muzyczkę zagrali. Sally! Tonacji trójki, cały ten rok, God Save the Queen, a no właśnie, przypomnimy sobie ten song, ale moment, to będzie specjalna wersja, projekt nazywa się The Anarchy Areas, ja już jakiś czas temu Glenn Matlock, jeden z współtwórców utworu God Save the Queen, członek The Sex Pistols, właśnie zorganizował taki projekt, Królewska Filharmonia śpiewacy z Angielskiej Narodowej Opery, w roli głównej za chwilę Stephen Gadd, baryton znakomity, no i cała ta grupa muzyków, artystów, przypomni właśnie ten słynny song God Save the Queen. Regime. figure head is not what she seems. Oh, God save his hurry. God save him. Różne ciekawe rzeczy. Royal Philharmonic Orchestra, English National Opera i Stephen Gadd, baryton, jeszcze Glenn Matlock, Sex Pistols, który czuwał nad tym wszystkim. The Anarchy Arias. No to niech się dzieje dalej. Sanok, lata 90. Ukraina i piosenka o części przynajmniej z nas. Ludzie szczęśliwi. Zasłużony polski zespół Ukra i na 20 minut po 21. To teraz zagramy coś z Ameryki. Turnstile, tak nazywa się formacja, z Baltimore. Bardzo ciekawa grupa, hardcore, punk, ale i alternatywne bardziej granie. Można powiedzieć krótko, że grupa, która przekracza granice gatunków. To posłuchajmy. Turnstile w utworze Blackout. I can lie. You know it won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Back out in the middle of your life, just like a black trójki. Cały ten rok zachwycaliśmy się w latach 80. na samym początku z kolei zespołem Anti-Nowhere League. To zwierzaka sobie za chwilę przypomnimy, Animal w roli głównej. Ja grałem już w tej audycji utwór I Hate People. To był numer jeden, pamiętam, w 82 roku na liście tej niezależnej. No to teraz mamy singla i zajrzymy na stronę B, co się działo. Let's Break the Law, tak nazywa się utwór. No i wydaje mi się, że to również super sprawa. Anti-Nowhere League. Let's Break the World. No to teraz rock'n'rollowe kalendarium muzyczne. To był lipiec 1979 roku. Ukazała się epka z pięcioma utworami zespołu The Cramps. To była dwójka, małżeństwo. Lux Interior i Poison Ivy. Pozostali muzycy zmieniali się, no i przyjęło się twierdzenie, opinia, iż to pionierska grupa, dzięki której powstał nurt psychobilly. Potem sam zespół się od tego odcinał. W każdym razie tak już pozostało. Zespołu oczywiście dawno nie ma, ale ta muzyka jest z nami. The Cramps i Human Fly. Nine or six eyes, I got a garbage brain driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And maybe I won't care, cause baby I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Dostałem nową płytę. Te płyty cały czas dochodzą, to mnie cieszy, bo dzieje się dużo na naszym rock'n'rollowo-punkowym rynku. Cała masa koncertów cały czas, no ale i płyty nagrywane, wydawane i teraz będzie Faul Techniczny. To jest zespół, który już 6 lat funkcjonuje. Ludzie ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego. Hardcore, osadzona taka stara hardkorowa szkoła. Ludzie sprawdzeni. Owiec, to jest wokalista, śpiewał na przykład w Świniopasie i w Testerze Gier. Jest Alan Gerber, Darek i jest czwarta, to już chyba płyta o tytule Nie uciekniesz. To co, dwa kawałki sobie zagramy z tegoż wydawnictwa. Światła miasta, a potem Wiecznie źle. Faul techniczny. We'll be right back. wiecznie źle, nic mi nie uda się. No bardzo optymistyczna cała płyta, nie uciekniesz, tak nazywa się to nowiutkie wydawnictwo. Zespół Faul Techniczny, około 2 minut mają wszystkie utwory, nawet po minucie z kawałkiem. No i to trzymajmy się jeszcze tego klucza, bo teraz będzie utwór mający minutę i 46 sekund, ale to będzie wspomnienie z Londynu, Action Pact. No to zespół to trochę namieszał te kilka dekad temu. London Bouncers to jest tytuł utworu, a grupa Action Pact. Krótkie, zarazem Action Pact zespół. Proszę Państwa, no to teraz nasi będą. Nie ma już zespołu Parawino. Od 2 mniej więcej lat Paraszczuk Parawino ma już nowe projekty, nowe pomysły. Ale te 2 lata temu ukazała się płyta Bandit Rockin'. I to bardzo ciekawa płyta, no, ze względu na skład. No bo Darek Paraszczuk oczywiście, bo to jego grupa, ale i w składzie Titus, The Seed Drinkers, Peter z grupy Vader i tam jeszcze Janek Kidawa z KSU. No ciekawa historia, no i ciekawy utwór, który przygotowali. Teraz wszyscy posłuchamy, pobawimy się. Daddy Cool, Parawino. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Yeah. We'll be right back. Przebojów w tonacji trójki. Cały ten rok para Wino Paraszczuk, jeszcze do tego Titus ze Sea Drinkers i Peter z Wejdera. No a propos przebojów, to This Church teraz w starym hicie, to był rok 82, ale też miejsce na tej liście Indie Charts. Utwór nosi tytuł State Violence, State Control. Grupa This Church. This is state control. Christchurch w Trójce. No dobrze, mamy ciąg dalszy kalendarium rock'n'rollowego, bo to był 18 dzień lipca 1980 roku, premiera płyty zespołu Joy Division Closer. Przypomnę, w maju samobójstwo popełnił Ian Curtis, a zatem no, nie doczekał się premiery tego krążka. No płyta oczywiście świetnie przyjęta, znakomita, wspaniała. Joy Division Isolation. Isolation z płyty Closer, Joy Division. Proszę Państwa, ale ten Kupatasa jest pracowity. Mamy kolejną płytę. Jakie to jest piękne. Zenek Kupatasa, przypomnę naprawdę, Sebastian Zbigniew Zenon Grabowski. Wiele, wiele lat grupa Cabanos, a teraz już czwarty album jako Zenek Kupatasa. Słuchamy. Kiedyś to nie było. Cieszy mnie. to nie było, a teraz to jest. Jesteś tu i teraz, nie kiedyś, nie gdzieś. Kiedyś to nie było, a teraz to jest. Jesteś tu i teraz, nie kiedyś, nie gdzieś. I od lewa, i do prawa, poko, poko i zabawa. Zapochy, esencja, oto moja rezyliencja. I od lewa, i do prawa, poko, poko i zabawa. Powinno być z miejsca numer jeden na liście przebojów. Zenek Kupa Tasa. Nowości naszej polskiej sceny rock'n'rollowej. Kosa Śmierci to takie trio z Łodzi. Jest płyta od jakiegoś czasu, taki czysty punk wyjęty z lat 80. Płyta nie żyje. Kosa Śmierci zatem teraz nie apelujemy. Marek Wiernik, dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz realizowała audycję. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Kosa Śmierci. Państwu jeszcze? Mało? To proszę bardzo, jeszcze jeden wakacyjny przebój. Sam tytuł wszystko mówi. El Salvador, grupa D. Insane. We'll be right back.